Yet your light is shining through. I cover my eyes, still all I see is you. Φέτος τα Χριστούγεννα θα στα ομολογήσω όλα και θα ψάξω όλη την πόλη για να βρω που κρύβεσαι. Τα δώρα που θα σου παίρνα θα τα δίνω σε όποιο ορφανό και ξένο παιδί σταθεί και μου χαμογελάσει. Φέτος πάλι τα Χριστούγεννα θα σου ανήκουν. Τιμωρία των μάγων. Πες μας, πού πήγε ο Αύγουστος με τα καμπαναριά του? Το γέλιο σου που γέμιζε το σπίτι μας βροχή, τώρα μας δείχνει ο άνεμος γυμνή την αγκαλιά του, ο πρόσωπο που σκέπασε σαν μάρμαρο η σιγή. Πόσα σβησμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις, πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Ήταν του ήλιου η δύναμη, το ρόδο που οριμάζει, κλειστά παραθυρόφυλλα τα στήθια που αγαπάς. Νάνος Βαλαωρίτης. Έλεγες πως αυτός ο Δεκέμβριος θα είναι μαγικός. Έλεγες πως τα χριστουγεννιάτικα στολίσματα είναι ο καλύτερος διάκοσμος για την αναγέννηση που έρχεται. Πήγαμε στη Φάτνη, έλειπαν τα ζώα. Thank you. Συνήθως η Φάτνη είχε αρνάκια και όποιο άλλο ζώο αγαπούσαν τα παιδιά της γειτονιάς, το έβαζαν και αυτό στη Φάτνη. Αρχίσαμε να ψάχνουμε τα χαμένα ζώα της Φάτνης, πρώτα στο δρόμο μας και ύστερα στους κοντινούς γυροδρόμους. Μέχρι την άκρη της πόλης. Τα χαμένα ζώα δεν ήταν πουθενά. Η Φάτνη έχασε και χωρίς τα ζώα της άδεια στην κυκλική πλατεία. Τα παιδιά που κάθονταν και φαντάζονταν τη θερμή ανάσα των ζώων να ζεσταίνει το φρεσκογεννημένο Θεό, απέφευγαν να σταθούν κοντά στη Φάτνη. Δεν ήθελαν να τον δουν να παγώνει. Χριστούγεννα πάντα τσακωνόμαστε. Και τι σου χρωστώ και τι μου χρωστάς. Μια τύφλα εν τέλει μοιραζόμαστε. Κάν' τον αλλάξει αν μ' αγαπάς. Τράχουν τα Χριστούγεννα στο καθρέφτη. Κάλεσα σημαίνεις και χιόνι πέφτει. Για να έρθει ο χρόνος να γίνει αγαπώ χαρτί. Χριστούγεννα πάντα έχουμε εμφύλιο. Δώσ' μου ειρήνη εννιά μηνό. Κόμες και κιθάρες και μολυβάνια. Φανάβω θα σβήνω σαν δεμβρίλιο. Για να φανταστεί ο πιον άνθρωπος της γειτονιάς. Κοντά σου ιδέες θα γεννώ. Τη νέα δουλειά θα εγκυμονώ. Δώστηκα για τις χρονιάς. Και πει ένα χρόνο γιορτινό στο γλυκό βουνό. Με τον μάγον του άστρο. Θα έχω ανεβάσει τη δουλειά. Να μην γυρίσω στα παλιά στενά της αγοράς τους. Καλά Χριστούγεννα. Μέσα από το μάτι της δουλειάς να έχουν χαρούμενα. Σωστά τα Χριστούγεννα. Αν έχω ανεβάσει τη δουλειά και στην άλλη απογραφή η δικιά μας μετοχή και η καινούργια της αυρή αξία. Σωστά τα Χριστούγεννα. Με το μάτι της δουλειάς και το μάτι της καρδιάς θα προλάβω τα τρεχούμενα. Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια όπου κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανάκριβη που γράψανε για σένα τόσες χιλιάδες δάχτυλα για τελευταία φορά. Νάνος Βαλαωρίτης. Χριστούγεννα πάντα είναι πόδινο. Να ξαναδώ το φως γυμνό. Να σπαρταρά το περιεχόμενο. Να υδρώνω λες και ξεγενώ. Κράτα το χέρι μου ενώ. Πρέπει ένα χρόνο γιορτινό στο γλυκό βουνό. Με τον μάγον το άστρο να ανεβαίνω. Χρόνια παιδικά και συντρόφους του έργου. Λάγου ό,τι άλλο να είναι ξένο. Στην Ανατολή και στην στενά της αγοράς τους. Καλά Χριστούγεννα, μέσα από το μάτι της δουλειάς να έχουν χαρούμενα. Κι ως καλά Χριστούγεννα, θα την έχω ανεβάσει τη δουλειά και στην άλλη απογραφή η δικιά μας μετοχή, την καινούργια της θα βρει αξία. Κι ως καλά τα Χριστούγεννα, με το μάτι της δουλειάς και το μάτι της καρδιάς θα προλάβω τα τρέχουμενα. Παιδιά πάντα φέρνουν το μήνυμα της αναγέννησης και ο Νάνος Βαλαωρίτης επιμένει πως η τιμωρία των μάγων Χριστούγεννα θα ανατραπεί. Ανασκουμπόθηκε. Αν βρούμε, λέει, τα χαμένα ζώα της Φάτνης, ίσως να σταματήσει ο πόλεμος για απόψε. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Βαλαωρίτης. Εσάς που πήρε ο θάνατος βαριά στα δάχτυλά του, από τα μάτια σας η αυγή πηγάζει σαν νερό, άστρα σε κάθε μέτωπο και φως τα αναστημά του. Καμιά ζωή δεν γράφεται χωρίς το δάκρυ αυτό. Η τιμωρία των μάγων. Τα παιδιά πήραν φόρα. Βγήκαν στους δρόμους ψάχνοντας τα χαμένα ζώα της Φάτνης. Θα τα βρουν, για να δούμε. Reindeer and singing songs of joy and peace. wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Άλλα παιδιά ανέβηκαν στις στέγες και άλλα φτάσανε μέχρι το ποτάμι, αλλά τα χαμένα ζώα της Φάτνης δεν ήταν πουθενά. Ψάχνοντας βρήκαν μια μάνα που της πήραν τα παιδιά της. Τη βρήκαν να ζεσταίνει τον ορφανό θεό της Φάτνης στην αγκαλιά της. Αν τραγουδήσετε, τους είπε η μάνα που χάσε τα παιδιά της, αν τραγουδήσετε σωστά, δίχως περιττές γλύκες, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια εννοώ, τότε τα χαμένα ζώα της Φάτνης θα φανερωθούν και θα έρθουν να ζεστάνουν πάλι το νεογέννητο θεό. Να πάω κι εγώ να ψάξω για τα παιδιά μου. Ακουμπισμένες δύο εποχές, η μια κοντά στην άλλη. Ο πρόσωπο που φώτισε μια μακρινή αστραπή. Ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει τον καημό που μάζεψε η ψυχή. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Η τιμωρία των μάγων. Σαν μυθικό τριαντάφυλλο, μια νύχτα ο κόσμος κλείνει. Είναι μια πόρτα όπου κανείς δεν θα περάσει πια. Είναι του Δήμιου η ταραχή, του ήρωα η γαλήνη. Ο ποταμός που κύλησε σαν έσπασε η καρδιά. Χριστέ μου, πώς χαμήλωσαν τα σπίτια μες στο χιόνι. Πώς έμοιαζε στο γυρισμό η πόρτα πιο στενή. Νάνος Βαλαωρίτης. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to Christmas tree. I just want you for my own. Εκεί φάνηκε και η ερωτευμένη γυναίκα. Μόνη τραγουδούσε στην κεντρική λεωφόρο πως ό,τι ζητούσε από τα Χριστούγεννα ήταν μόνο εσύ. Δηλαδή κάτι συγκεκριμένο, η αγάπη ή ίσως ο ιδανικός σταθμός. Ή έστω μια φάτνη για ζεστή, για μια ακόμα ορφανή καρδιά. Η ομάδα των παιδιών που έψαχνε για τα χαμένα ζώα της φάτνης τη συγκίνησε πολύ. Πήρε μαζί της το δρόμο και ήξερε. Αργά ή γρήγορα τα χαμένα ζώα θα βρεθούν, γιατί και φέτος η φάτνη θέλει χνότα ζεστά για το ορφανό νεογέννητο. Χριστούγεννα του 1970 λέγεται αυτό το θέμα του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας από την καυτή σάρκα του Αλμοντοβάρ. Μια ανήπαντρη γυναίκα είναι έτοιμη να γεννήσει. Η προστάτησά της αφήνει τον οίκο ανοχής χρονιάρα μέρα, σταματά ένα λεωφορείο και στο δρόμο για το νοσοκομείο η γυναίκα αναγκάζεται να ξεγεννήσει παραμονή Χριστουγέννων τη φίλη της. Ένα υπέροχο μωρό δίχως πατέρα. I'm dreaming, dreaming of a white Christmas, you're just like the one that I used to know. Honey, it's where the treetops glisten. Little bitty children, they'll try to listen to hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about. I'm dreaming of a white Christmas, yeah. We're there for a Christmas card that I write you. Oh, I want you to know. Me all of your Christmas and me all and me all of your Christmas and your days, may your days be merry, merry, so merry and bright. Oh, have mercy, I wished all of them, honey. Your Christmas is be so white. I'm dreaming of a white. I'm dreaming of a white Christmas. Δυναμωμένη από τους καινούριους της παρέας, τη γυναίκα δηλαδή που λέγεται Χριστούγεννα εραστή και το ορφανό δίχως πατέρα που γεννήθηκε σε ένα λεωφορείο της Μαδρίτης και ήρθε να ζήσει στην πόλη μας και τώρα νεαρός άνδρας συνόδευε τα παιδιά που ψάχναν απόψε τα χαμένα ζώα της Φάτνης. Έτσι λοιπόν συνεχίσαμε να ψάχνουμε. Τη Χριστούγεννα θα ήταν αυτά, χωρίς ζεστά χνότα ζώων στη Φάτνη. Τη Φάτνη θα ήταν αυτή, με παγωμένο το νεογέννητο Θεό. Τη εποχή θα ήταν αυτή, χωρίς αγγέλους και ελπίδα για αναγέννηση. Ας τους ζητήσουμε απόψε να έρθουν αυτοί οι άγγελοι που κρύβονται ανάμεσά μας. Να έρθουν και να βοηθήσουν. Άγγελος με αόρατες φτερούγες και χαμογέλασες και περπάτησες μαζί μας με αθλητικά στα πόδια και παλάμες χωμένες στο μανίκι του παλτού και είπες εδώ θα γίνουν και φέτος Χριστούγεννα αληθινά από αυτά που χρειάζεστε. Ο άγγελος έφερε τραγούδι μαγικό για να μας δείξει πως τα αληθινά Χριστούγεννα θέλουν αληθινές φωνές, αληθινές ελπίδες, ανθρώπους που δεν λένε μόνο ψέματα και αντοχή στο λαρίγγι και σε όσα θα έρθουν. Χριστέ μου, πώς χαμήλωσαν τα σπίτια μες στο χιόνι, πώς έμοιαζε στο γυρισμό η πόρτα πιο στενή. Σαν κυπαρίσια οι άνθρωποι μαζί, μα πάντα μόνοι, έτσι που μεγαλώσαμε, ποια χώρα μας χωρεί. One warm December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars when we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth, there'll be peace on earth. Someday προσθέθηκε ένας τυφλός μαύρος τραγουδιστής. Γυρνούσε τους δρόμους τραγουδώντας πως κάποτε στα Χριστούγεννα δεν θα υπάρχουν πόλεμοι, ούτε δάκρυα, ούτε παιδιά που θα παίζουν με βόμβες. Τα όνειρα θα γίνονται πραγματικότητα και όλοι οι ελεύθεροι θα μπορούν, λέει. Χριστούγεννα του 2046. Βον Καρβάη, Συγκερού με Βαγιάση. Γρήγορη εκδοχή. Thank you. Νάνος Βαλαωρίτης. Ποιος είναι αυτός που στέκεται ο σκοτεινός κοντά μας? Ποιος είναι αυτός ο ψήθυρος, αυτός ο κουρνιαχτός? Ποιοι να είναι αυτοί που αυθαίρετα ορίζουν τα όνειρά μας? Εκείνοι σαν αγάλματα και αυτός παντοτινός. Όσες φορές τα κύματα στο μέτωπό μας τόση ορμούνε από τα κρεβάτια τους και πέφτουν σιωπηλοί, τόσα κορμιά πως χάθηκαν, ποιος θα βρεθεί να νιώσει εκείνους που ξεκίνησαν και γύρισαν τυφλοί? Άλλοι καθρέφτες τώρα πια κρατούν την ομορφιά τους, άλλα πουλιά που αδιάκοπα τα έδιωχνε ο καιρός, άλλα καράβια σταματούν όταν σταθεί η καρδιά τους και σ' άλλα στήθια ακούγεται του φεγγαριού ο σφιγμός. Μα πιο βαθιά τα μάτια μας ποτέ δεν προχωρούνε, όσο παλιός κι αν φαίνονταν ο νέος αυτός νεκρός. Πόσοι από μας δεν άκουσαν τα σήμαντρα να ηχούνε και κάθε μέρα ο τύραννος ξυπνούσε πιο σκληρός? Γράφει ο Νάνος Βαλαωρίτης ψάχνοντας πώς τιμωρήθηκαν οι μάγοι. Είχε δίκιο η Μαντλίν Πεϊρού, εδώ είχαν βρει καταφύγιο τα ζώα. Ένας ψαράς τους έλεγε ιστορίες των Χριστουγέννων και αυτά ξεχάστηκαν και όλη η γειτονιά μας αναστατώθηκε και η Φάτνη έμενε κενή. Scossa in la nacchia Ζητσούμε μαμάτνε. Ma se talor tu vedi luccicarle la preda intorno ai sassi, incontro alla corrente andar le crote, trescar le lasche di sfuggir le anguille, diresti oh che contento, vedendo argenti vivi in chiaro argento. Και στα παιδιά και στον τυφλό τραγουδιστή και στη γυναίκα που συμπεριφερόταν στα Χριστούγεννα σαν σε εραστή και στο ορφανό που γεννήθηκε μες στο λεωφορείο και στη μάνα που είχε χάσει τα παιδιά της και σε όλους όσοι έψαχναν τα χαμένα ζώα της Φάτνης. Μεγάλη χαρά ήρθε. Τα ζώα τους ακολούθησαν και αυτός ο παράξενος θείασος διέσχισε την πόλη παραμονή Χριστουγέννων για να παραταχθεί στη Φάτνη. Στο δρόμο ένα ερήφιο που όλο ολοξοδρομούσε και ολοπηδούσε έβγαλε ανθρώπινη φωνή και άρχισε να επαναλαμβάνει τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες του ψαρά. «Θα μας ζαλίσει», ψιθύρισαν τα παιδιά και γέλασαν. «Σ' όποιον θεό και αν πιστεύεις, απόψε θα γεννηθεί», τους είπε το ερήφιο με ανθρώπινη φωνή. I don't believe in an interventionist God. I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν. Μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνάς. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my. Μαζεμένοι όλοι στη Φάτνη του τραγουδούσαν. Έλεγαν πως παίρνει κανείς την αγκαλιά του ένα νεογέννητο Θεό, πως οι ορφανοί μπορούν να γίνουν και θεοί, πως αν τα ψάξουμε όλοι μαζί τα χαμένα θα τα βρούμε. Τα χαμένα ζώα της Φάτνης, που η απουσία τους κόντεψε να ακυρώσει τα φετινά Χριστούγεννα, συμμετείχαν στο τραγούδι. Το ερήφιο έλεγε με ανθρώπινη φωνή, όπως του είχε μάθει ο ψαράς στο ποτάμι, για Χριστούλιδες έγχρωμους, και το ορατόριο των Χριστουγέννων έκανε αληθινό ότι συμμετέχει στα Χριστούγεννα με όχι και τόσο καθαρές προθέσεις. Άμποτε πολιτές, προϊόντα, εκμεταλλευτές της γιορτής να ενσωματωθούν σε αυτή την αλήθεια και τα όνειρα των δικαίων να επαληθευτούν. Κλείνει την τιμωρία των μάγων με μια προϋπόθεση ευχή. Μονάχα ο θάνατος μπορεί τις πολιτείες να πλύνει. Ήρθε καιρός τα χιόνια του να γίνουν ποταμοί. Σε αυτή την έρημη εποχή κανείς δεν είχε μείνει, και αυτός που περιμέναμε δεν μπόρεσε να έρθει. Μάλλον θα έρθει απόψε. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς, που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Παράξενα Χριστούγεννα, Damien Rice, Nine. Χριστούγεννα πάντα τσακωνόμαστε, Διονύση Σαββόπουλος. December Will Be Magic Again, Kate Bush. Christmas War Is Over, John Lennon, Yoko Ono. River, Madeleine Peyrou, Katie Lang. All I Want For Christmas Is You, Olivia Olson. The Christmas Song, Nat King Cole and His Trio, και διασκευασμένο από τον συγκέρου Μεμπαγιάση για το 2046 του Von Garvai. Χριστούγεννα 1970 του Alberto Iglesias για την καυτή σάρκα του Pedro Almodovar. White Christmas, Otis Redding. You Are My Special Angel, The Vogue, Jimmy Duncan. Quando Na Se Tenino και Canzone del Pescatore από την καντάτα των Βοσκών, Nova Compagnia di Canto Popolare. Someday at Christmas, Stevie Wonder. Gloria από το Dixie Dominos του Antonio Vivaldi. Sarah Fox, Deborah Normal, Michael Chance, James Gilchrist, Jonathan Limach με τη βασιλική χοροδία του Cambridge. Άδεια μου αγκαλιά, Nick Cave και Διονύση Σαββόπουλος. Ορατόριο των Χριστουγέννων, Johann Sebastian Bach, χοροδία και εθνική συμφωνική της ΕΡΤ, Χάιμου Thrilling, Αντώνης Κοντογεωργίου. Ο Νάνος Βαλαωρίτης ακούστηκε στην τιμωρία των μάγων.